ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کی بات قرآن کریم میں بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمان والے پر اس کے اپنی ذات پر جو اس کا خود اپنا حق ہے اس سے بھی زیادہ حقدار ہے. ایک آدمی اپنے اوپر جتنا اپنا خود حق رکھتا ہے, ایک آدمی اپنا مالک ہوتا ہے, کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں. خود وہ اپنے جتنے حقدار ہیں ان پر ان کی ذات سے زیادہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. وازواجہ امہاتہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ایمان والوں کے لیے ماں ہیں, ان کی مائیں ہیں. یہ قرآن کریم کی نص ہے اور واضح دلیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں پر خود ان کی اپنی ذات سے زیادہ ہے. ایک اور دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام بیویاں ایمان والوں کے لیے ماں کا مرتبہ رکھتی ہیں. کل آپ نے درس میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے, میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے باپ کی اولاد کے لیے ہوتی ہے, میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں. تو مقام تعلیم کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اعتبار سے آپ کی حیثیت ایمان والوں کے لیے ایک والد کی طرح تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مرتبہ ایمان والوں کے لیے ماں کا مرتبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرنا اس دور کے مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ نبی کے بعد, نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح کرے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مرتبہ مسلمانوں کے لیے ماں کا مرتبہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. امہات کی جمع ہے, المؤمنین ایمان والوں کی ماں, امہات المؤمنین ایمان والوں کی مائیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ماں کا مرتبہ رکھتی ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو عطا فرمایا ہے. کہ تربیت کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ذاتی زندگی, آپ کی گھر کی زندگی ایمان والوں کے سامنے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد آپ کی بیویوں کو باقی رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. اگر اس میں بڑی تفریق کی جائے تو ایک حصہ گھر سے باہر کی زندگی کا ہے اور دوسرا حصہ گھر کے اندر کی زندگی کا ہے. صحابہ سفر میں, حضر میں, مسجد میں, بازار میں, جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور آپ جو کہتے, آپ جو کرتے, آپ کی حرکات و سکنات ان تمام کو نوٹ کرتے اور امت تک نقل کرتے ہیں. لیکن ایک بہت اہم حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا جو آپ کی گھریلو زندگی کا تھا. کیونکہ ایک آدمی کام کاج سے, سفر سے لوٹتا ہے تو اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ میں. یہ جو حصہ ہے اس حصے کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھنا نہیں تھا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باہر کی زندگی بھی نمونہ ہے اور گھر کے اندر کی زندگی بھی نمونہ ہے. بہت سارے لوگ گھر کے باہر نیک صالح ہوتے ہیں لیکن واقعی گھر والے جانتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے, گھر میں ان کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے. ایسے ہر انسان کے لیے جو گھر میں صحیح طور سے جینا چاہتا ہے ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. آپ کی زندگی بازار کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے, مسجد کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے, جنگ کے میدان کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے اور اسلامی حکومت کے قوانین کے نفاذ کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے, لوگوں کے اختلافات کو حل کرنے کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے, لوگوں کو لے کر چل کے ان کی اصلاح اور تربیت کرنے کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے, اور گھر میں بیوی کے ساتھ میں اور بچے کے ساتھ میں, رشتہ داروں کے ساتھ میں رہن سہن کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے. یہ جو بڑا حصہ ہے گھر کا یہ امت تک چھپا, امت سے چھپا رہ جاتا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین ایمان والوں کو یہ باتیں نہیں بتاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے قبول فرمایا کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی, اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا اور اپنے اوقات کو دین کے سیکھنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں آپ کے تعاون کے لیے صرف کر دیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, آپ کی پہلی بیوی جن کو خدیجۃ الکبریٰ اور بہت سارے القاب علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جتنا مال تھا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں لٹا دیا اور آپ کے ساتھ بائیکاٹ میں شریک رہی, آپ کے لیے بھری دھوپ میں کھانا اور پانی لے کر غار میں جاتی اور آپ کو لے جا کر کھلاتی ہے, ہر اعتبار سے آپ کی نصرت کرتی ہے, جو پریشانی آپ پر آتی اس میں آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور یہ پہلی بیوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ڈرے سہمے سہمے جب لوٹے غار حرا سے, جب آپ کو نبوت ملی, جبریل سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت میں آپ پر جو خوف اور گھبراہٹ تھی اس گھبراہٹ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی پہلی شخصیت آپ کی بیوی تھی. پہلی مرتبہ سب سے پہلے آپ کو حوصلے اور ہمت کے کلمات کہنے والی آپ کی اپنی بیوی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کی حیات رہی تب تک آپ ان کے ساتھ رہے اور کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، سارے نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے دوسرے نکاح ہوئے اور آپ نے کئی خواتین سے نکاح کیا، اور یہ تمام کی تمام خواتین اللہ کے دین کی حفاظت کا ایک جیتا جاگتا ذریعہ تھی، کہ ایک بہت اہم حصہ جو نبی کے گھر کی زندگی کا ہے اس کو محفوظ کر کے انہوں نے امت تک پہنچایا ہے. یہاں تک کہ واللہ ہی ایسی چیزیں بھی کہ ایک عورت اپنے گھر کی ذاتی چیزیں چھپا لے، لیکن یہ شخصیت کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ ان خواتین کا جو شوہر تھا وہ سارے عالمین کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. تو ان کی نسبت، ان کی حیثیت، ان کا تعلق، ان کا مقام صرف ایک نبی کی بیوی کا نہیں تھا بلکہ امت کی ماں اور امت کی معلمات کا بھی تھا. تو انہوں نے ایسے مسائل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے جو ایک عام عورت کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے شرماتی ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی تعلقات ان کے ساتھ کیا تھے، ان کو بتانا پڑا، کیونکہ ایک انسان کے لیے بیوی سے تعلقات کے اعتبار سے رہبری کہاں سے ملے گی؟ نبی کی زندگی کا یہ حصہ اگر چھپ جائے تو واقعی بیوی شوہر کے تعلقات بتائے گا کون؟ اس میں نبوی طریقہ بتائے گا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ جو محبت، الفت اور جو معاملات کیے ہیں، ان بیویوں نے یہ بھی معاملات امت کے ساتھ میں رکھ دیے. تو یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور یہ امانت داری تھی امہات المؤمنین کی جو انہوں نے یہ ساری چیزیں امت تک پہنچائی ہیں. ایک بڑا لمبا معاملہ ہے، ہر بیوی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں بتانا، اور ایک درس میں ساری چیزیں سمانا بہت مشکل ہے، بلکہ ایک درس میں کسی ایک کے بارے میں تفصیلی طور پر بتانا بھی بہت مشکل بات ہے. آج کے درس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی جسے آپ کو بہت محبت تھی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ایک ہی کنواری بیوی تھی، باقی ساری بیویاں آپ کی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان میں سے کوئی بھی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنواری نہیں تھی، کوئی متعلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی، اس طرح سے آپ نے ان سے نکاح کیا تھا. صرف ایک بیوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن سے کم عمری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. یہ جو مسئلہ جو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اتنی کم عمر میں کیسے شادی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیسے کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو مستقل کسی درس میں میں ذکر کروں گا، آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. آج فضائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس نکاح کی مصلحت اور حکمت کیا تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زیادہ، چار سے زیادہ نکاح کیے، ان کی شرعی اعتبار سے کیا حکمت تھی، اس کے لیے ایک الگ درس کی ضرورت ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم کسی دن جس پر گفتگو کریں گے. اس لیے کہ دین کے معاملات میں چھوٹا معاملہ بظاہر ایک ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات جب سامنے رکھی جاتی ہیں تو بہت بڑھ جاتی ہے بات، تو اس کو ادھورا بیان کرنے کی بجائے میں مکمل بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئے ہیں، اور اسی سے ان کی شخصیت، ان کا مزاج، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور آپ کا ان سے تعلق، ان کی دینی اور علمی اور عملی اعتبار سے کیا حیثیت تھی اور کیا مقام تھا، کیا شرف تھا، یہ ساری چیزیں آج کے درس میں ہم اختصاراً دیکھنے کی کوشش کریں گے. بہت ساری روایات میرے سامنے تھی، تقریباً ایک یعنی 400-500 صفحے کی دو کتابیں تھیں، اب میں سوچا کیا بولوں اس کے اوپر, اور ویسے بھی آج ایسا لگ رہا ہے کہ چاند دکھا تو نہیں, کہ پبلک آخری آخری میں ایک دم تھک جاتی ہے, تو زیادہ تطویل کرنا مناسب نہیں محسوس ہوا, اور خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ اور ایک مرحلہ ہمارا ہے سوال جواب کا, کہ بہت سارے لوگوں کا مطالبہ یہ بھی تھا اس میں کہ چاند اگر دکھ گیا تو کل, تو سوال جواب سارے ہماری محنت غارت ہو جائے گی, اتنے سارے سوال دیے ہیں یہ میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں, تو یہ سوالات ان کا کیا کریں گے, تو آج وہ بھی ہم کو لینا ہے, کچھ لوگوں کے لیے خوشخبری, کچھ لوگوں کے لیے ارے یہ بھی ہے کیا بیاج, بس ہوا کہ نہیں ہوا, تو آپ کو چائے پلا کے پھر سے بٹھائیں گے آپ. تو درس کے بعد میں مختصر وقت رہے گا انشاءاللہ, اور 5-10 منٹ آپ چائے پئیں گے, چائے پینے کے بعد پھر سے آپ شروع ہو جائیں گے, کام پہ لگ جائیں گے, اس کے بعد سوال جواب آپ کے آج ہی آپ کو نپٹا دیں گے, کل آپ آرام سے گھر پہ رہ سکتے ہیں, کل درس انشاءاللہ نہیں ہوگا, بس ہو گیا ابھی, آپ کو نہیں ہوا تو مجھ کو ہو گیا, روز روز روز روز درس لوگ بولیں ان کو کچھ کام ہے کہ نہیں, کتنا درس لیتے, کیا ہے کیا ان کے پاس, ہر دن کچھ نہ کچھ, ہر دن کچھ نہ کچھ ان کے پاس کیا ہے. بہرحال آج کے اس درس میں, اس گفتگو میں ہماری ماں امہات المؤمنین میں سے سب سے محبوب بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. اس درس کا خاص مقصد یہ بھی ہے, دو وجہ اس کی, ایک تو یہ کہ شیعہ حضرات نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شیخین ابو بکر صدیق اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرنے میں. شیعہ حضرات نے حضرت عائشہ پر بہت کیچڑ اچھالا ہے, جس کا تذکرہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ بعض اوقات الزامات بتا کے صفائی دینے میں الزامات کا دھبا تھوڑا لگ جاتا ہے, تو مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بدکاریاں اور انہوں نے جو جو کہا ہے اس کو بھی ہم نقل کریں اور جواب دیں. دوسرا یہ, اس لیے حضرت عائشہ کی فضیلت ہم دیکھ لیں اور آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کا طرز عمل دیکھ لیں تو اپنے آپ ان لوگوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے جن کی زبانوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بری باتیں ہیں. دوسرے یہ کہ بہت سارے بولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث حضرت عائشہ کو نہیں مانتے, یہ ایک ایسا عالمیہ ہے کہ کیا کیا نہیں مانتے, اس کی ایک لمبی لسٹ ہے, صحابہ کو نہیں مانتے, نبی کو نہیں مانتے, اور ائمہ کو نہیں مانتے, اولیاء کو نہیں مانتے, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کو نہیں مانتے. ایک صاحب مجھ سے آگے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ حضرت عائشہ کے بارے بہت غلط غلط بولتے ہیں. بولا اچھا کیا غلط بولتے, بولے معلوم نہیں لیکن بہت غلط بولتے ہیں, شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو ایسی بہت ساری باتیں مارکیٹ میں فری بٹتی ہیں, تو اہل حدیث کے بارے میں لوگوں کے پاس یعنی اجازت نامہ ہے کہ جو چاہے الزام لگائے, کوئی صحابہ کے انکار کا, کوئی نبی ہی کے انکار کا, معلوم نہیں کل کوئی اللہ کا انکار کرتے بولیں گے. تو اس طرح سے بہت سارے الزامات میں ان میں یہ بھی ہے عائشہ کوئی لوگ نہیں مانتے ہیں, تو بلا شبہ ہمارے نزدیک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی مرتبہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک ہے, اور آج کی اس گفتگو میں ہم اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے, قرآن میں, احادیث میں اور صحابہ کے نزدیک عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ تھا. سب سے پہلی بات, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی ہے. آپ نے کیا فرمایا, فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. ثرید ایک کھانا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت رغبت سے کھایا کرتے تھے لوگ, روٹی کے ٹکڑے, گوشت, اور اس کو اچھی طرح سے پکاتے تھے اور اس کو بہت رغبت کے ساتھ لوگ کھاتے تھے, اس کو ثرید کہتے تھے. ہمارے یہاں کھچڑا کیسا کھاتے لوگ پیار محبت سے, جمعہ کے دن ہوٹل میں جائیں گے تو آج کا اسپیشل کیا ہے, کھچڑا, اور ولیمہ میں جائیں گے کسی کے تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے کھانے خاص خاص ہوتے ہیں, تو ہر علاقے کا ایک فیوریٹ ڈش ہوتا ہے. تو عرب میں ثرید بہت ہی عمدہ کھانا مانا جاتا تھا, لذت کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت باقی سارے کھانوں پر ہے. سارے کھانے جو ہوتے ہیں یہ لذت اور رغبت کے اعتبار سے جیسے ہوتے ہیں ان سے زیادہ افضل جیسے ثرید ہوتا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ان ساری عورتوں پر اسی طرح سے ہے. تو ایک مثال کے طور پر آپ نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ہے. معلوم ہوا کہ یہ خاص خاتون تھیں, دوسری بھی تو بیویاں ہیں, ان کی بھی اپنی فضیلت ہے, لیکن باقی ساری خواتین پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے باقی سارے کھانوں پر کیا ہے, ثرید کی فضیلت ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر خواب میں نکاح سے پہلے بتایا گیا تھا, دکھایا گیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. نکاح سے پہلے تعارف کس نے کرایا تھا؟ فرشتے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھایا گیا تھا. مثلا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک قبل ان اتزوجک مرتین, مجھ کو دو بار میرا تجھ سے نکاح ہونے سے پہلے تجھے دکھایا گیا, یعنی تو مجھے دکھائی گئی دو بار نکاح سے پہلے. رائت الملک, میں نے دیکھا فرشتے کو, یحملو کی فی سرقت من حریر, ایک ریشم میں فرشتہ میرے سامنے تجھ کو لے کے آیا, ریشم کے لباس میں ایک جو ہے شبیہ میرے خواب میں مجھ کو دکھایا گیا, میرے سامنے لایا گیا. فقلت له اکشف, میں نے اسے کہا کہ ہٹاؤ بتاؤ یعنی کون ہے. فکشف فاذا هي انت, آپ نے فرمایا جب فرشتے نے ہٹایا پردہ میں نے دیکھا تو وہ تو تھی, حضرت عائشہ تھی. ثم فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضيه, تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے, اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی میری تقدیر میں ہے تو ہو جائے, یعنی آپ بھی راضی تھے. ثم اریتک, ثم اریتک یحملک فی سرقت من حریر, پھر دوسری بار مجھ کو دوبارہ تو دکھائی گئی ریشم کے لباس میں چھپا کر ایک دم. فقلت اکشف, میں نے کہا ہٹاؤ بتاؤ کون ہے یہ کیا ہے. فکشف فاذا هي انت, تو پردہ ہٹایا گیا تو میں نے دیکھا تو ہی تھی اس میں. فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضيه, میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو پھر ایسا ہی ہوگا, یعنی میں بھی راضی اور اللہ چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ایسا ہی ہو پھر. تو یہ بخاری کی روایت ہے اور کتاب التعبیر میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا, صحیح بخاری میں, یعنی یہ خواب ہی کا ذکر ہے اس لیے کتاب التعبیر میں امام البخاری اس کو لائے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عائشہ دکھائی گئی تھی, یہ کسی اور کی فضیلت نہیں ہے, کوئی اور بیوی اس طرح سے دکھائی نہیں گئی تھی نکاح سے پہلے. ساری بیویوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا حق برابر سب کو دیتے تھے, لیکن دل کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں آدمی اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکتا ہے. آپ اپنے گھر میں, آپ اپنے رشتہ داروں میں, اپنی اولاد میں, اور اگر کسی کی زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں آپ محبت کے اعتبار سے اکوالٹی کر سکتے ہیں؟ نہیں, آدمی کے دل کے جذبات اس کے قابو میں نہیں ہوتے ہیں, یہ طبعی طور پر یہ ہوتا ہے. تو محبت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عثمان کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث عمر ابن العاص, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا, علی جیش ذات السلاسل, ایک سفر میں, ایک جنگ میں, ذات السلاسل میں, اس یعنی لشکر میں بھیجا. وہ کہتے ہیں فقال فاتیتہ فقلت, جب میں سفر سے لوٹا, بہت کارنامہ کر کے آیا ہوں, بڑا کام کر کے آیا ہوں, واقعی کر کے آئے ہیں, تو آنے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا ای الناس احب الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کوئی بڑا کام کر کے آئے ہیں تو پوچھ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ کے نبی آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ قال عائشہ, آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ مجھ کو کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے. انہیں کہا نہیں میں ایسا نہیں, من الرجال, آدمیوں میں کس سے زیادہ محبت سی؟ من الرجال. قال ابوها, اس کا باپ کون ہے والد؟ ابو کے صدیق. قلت ثم من, میں نے پوچھا ان کے باپ کون ہے؟ قال عمر, کہا اس کے بعد عمر ہے. فحدث رجالا, میں پوچھتا گیا, آپ نام بتاتے گئے, کہتے ہیں فسکت مخافتا ان یجعلنی فی آخرہم, میں پھر چپ ہو گیا, میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ میرا لاسٹ نمبر تو نہیں آتا, تو چھوڑ دو, مطلب اتنا ہی کہیں نہ کہیں ہوگا لیکن لاسٹ نہیں ہونا چاہیے, اپنا نمبر ہے. تو کہا کہ میں اس خوف سے کہ کہیں میرا نمبر اینڈ میں نہیں آئے, میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ عائشہ سے, اس کے بعد ابو بکر, اس کے بعد عمر. آپ بتائیں شیعہ حضرات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کہتا ہے کہ تم بقرہ ذبح کرو, تو کہتے ہیں بقرہ عائشہ ہے, نعوذ باللہ. شیعہ ہمارے یہاں اللہ رحم کرے, معلوم نہیں ان کو کیا سینے سے لگانے کا, سینے میں بھڑاس ہے, کیا تمنا ہے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, وہ بھی انسان ہے, ہم ہر ایک کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں, لیکن بہت سارے مسلمان شیعہ حضرات کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں. لیکن جو آدمی تحقیق کرے گا اس سلسلے میں, وہ پائے گا کہ انہوں نے جو دین کا حلیہ ادھیڑا ہے, وہ دشمن بھی اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. ان کے نزدیک قرآن الگ, قرآن محرف ہے, ان کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ برا عذاب ہوگا تو ابو بکر و عمر کو ہوگا, ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً سارے صحابہ, کچھ گنتی کے صحابہ چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے, ان کے نزدیک یہ دونوں شیخین یہ نعوذ باللہ منافق تھے جو حکومت پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے. ان کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار کے اعتبار سے اچھی عورت نہیں تھی, نعوذ باللہ. کہاں جائیں گے اور کیا جواب دیں گے اللہ کو, یہ کیا ہے, یہ ان حدیثوں کا کیا کریں گے اور قرآن کا کیا کریں گے جس میں حضرت عائشہ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے صفائی دی اور ان کے اوپر الزام لگانے والوں کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر محبت تھی تو کس سے تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے, اور ان کے بعد پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ سب سے محبوب ترین شخصیات یہ تین شخصیات ہیں, پھر باقی سب ان کے بعد ہیں. اور آگے آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ کی کے جذبات کا بڑا خیال رکھتے تھے. مثال کے طور پر فرماتی ہیں کہ وکان یوم عید, عید کا دن تھا, یلعب السودان بالدرق والحراب, جو حبشی سوڈانی لوگ تھے یہ برچیاں اور ڈھال لے کر ایک قسم کا جو پریکٹس کرتے ہیں لڑنے کی, نقلی لڑنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ایک قسم کا لڑنے کا ایک پلے ہوتا ہے وہ, تو اس طرح سے ایک ڈسپلے کر رہے تھے, ایک طرح کا جو ہے ایک ایکسرسائز کی طرح تھی, تو اس طرح سے وہ لوگ آپس میں لڑنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے, ایک کھیل ہے وہ کر سکتے ہیں, اس طرح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فاما سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما قال, کہتی مجھ کو یاد نہیں, میں نے خود آپ سے اس کی درخواست کی, گزارش کی, میں نے خود آپ سے چاہا, تمنا کی, یا آپ نے مجھ سے کہا, تشتہی نہ تنظوری, آپ نے کہا دیکھنا ہے تم کوئی, دیکھنا ہے, فقلت نعم, میں نے کہا ہاں مجھ کو دیکھنا ہے, فاقامنی وراءہ خدی علی خدیہ, آپ نے مجھ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور میرا گال آپ کے گال سے جڑا ہوا تھا, لگا ہوا تھا. عائشہ کی ہائٹ تھی, بہت سارے بولتے ہیں نا اتنی چھوٹی بھی کیا ہے, چھوٹی ہے کیا ہے, عائشہ پیچھے کھڑے ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ایسے کھڑی ہو رہی ہیں کہ کیا ہے آپ کے, یعنی یہاں ان کا چہرہ جہاں, اور آپ ایسا کھڑے ہوئے تھے اور یہاں بیچ میں سے وہ دیکھ رہی تھی اس طرح سے, تو عائشہ کو آپ دکھا رہے تھے. فقامنی, وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني ارفده, اور آپ ان لوگوں سے کہہ رہے تھے اور کھیلو اور کھیلو اے بنی ارفدہ, اور ذرا تھوڑا اور کر کے بتاؤ. کس کے لیے؟ بیوی کے لیے. آپ اتنی چاہت کا خیال رکھتے تھے. کہتے وہ حتی اذا مللت قال حسبک, کہتے میں دیکھتے دیکھتے تھوڑا تھک گئی, دیکھتے آپ اسی طرح میرے لیے کھڑے رہے, آپ کے پیچھے میں کھڑی رہی اور دیکھتی رہی. پھر جب آپ نے دیکھا مجھ کو کہ میں بہت تھک گئی, بہت ہو گیا میرے کو, دیکھ لی میں, آپ نے کہا تھک گئی, ملل, بور ہو گئی, ملل تھی خود سنا, میں نے کہا بور ہو گئی, مطلب بہت ہو گیا, دیکھ لیا, تھک گئی میں ابھی دیکھتے. کالا فل ہے, جاؤ آپ جاؤ. تو ان کے لیے عائشہ کے لیے آپ وہاں کھڑے رہے دروازے میں, اور وہاں سے کھڑے ہو کے آپ دکھاتے رہے, اور جب دیکھا کہ بس ٹھیک, دیکھا تمنا پوری ہوئی, اب جاؤ اب جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جذبات جو ہیں اپنی بیوی کی, اس کا بھی خیال رکھتے تھے, بشرطیکہ وہ جائز ہو, بشرطیکہ وہ جائز ہو. تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتی تھی, اور آپ کی خدمت کے اعتبار سے جو بھی کوشش کر سکتی تھی کرتی تھی. لیکن اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی اور آپ جو محبت کرتے تھے, کبھی وہ اپنی حد بھولتی نہیں تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے شوہر بھی تھے اور نبی بھی تھے. اور یہ بڑی مشکل چیز, آپ سوچیں کتنا مشکل ہوتا ہوگا ازواج مطہرات کے لیے بیلنس قائم کرنا. ایک طرف تو شوہر بھی ہے تو تکلف بالا تھا, اور دوسری طرف نبی بھی ہے با ادب با ملاحظہ ہوشیار. آپ بتائیے کتنا مشکل ہے کہ بے تکلفی شوہر کے ساتھ ہوتی ہے, ایک دم با ادب شوہر کے ساتھ رہیں, بہت مشکل ہے. تو ایک طرف بے تکلف زندگی, گھریلو زندگی بھی ہونا چاہیے, دوسری طرف نبی بھی ہیں تو نبی کے اعتبار سے ادب بھی ہونا چاہیے. ان کو برابر جو ہے بیلنس کرنا پڑتا تھا, بہت مشکل تھا ان لوگوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ ان پر زیادہ لوڈ ہے, اس لیے آپ ان کے سلسلے میں بہت ہی نرم معاملہ کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی, یعنی آپ کی عظمت تھی کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت نرمی برتتے تھے, بہت نرمی برتتے تھے. فرماتی ہیں کہ انہا اشترت نمرقتن فیہا تصاویر, انہوں نے ایک تکیہ خریدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اس تکیہ پر تصویریں تھیں. فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخله, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے تشریف لے گئے, دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کلی آپ نے دیکھا تھا, دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں گئے. کہتی ہیں کہ فعرفت فی وجهه الکراہیہ, میں نے دیکھا آپ کے چہرے کی طرف تو آپ کے چہرے پر سخت ناگواری میں نے دیکھی. فقلت یا رسول اللہ, فوراً کہنے لگی اے اللہ کے رسول, اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت, اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں, میں پلٹتی ہوں, کیا میری سے غلطی ہو گئی, کیا خطا ہو گئی, کیا بھول ہو گئی مجھ سے, کیا غلط کام میں نے کیا کہ آپ کے چہرے پر میں ناراضگی دیکھ رہی ہوں. دیکھیں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی ناراضگی بھی سمجھ جاتے تھے, فوراً احساس ہوتا تھا کہ کچھ غلطی میرے سے ہوئی ہے. آج ایک مسلمان کا حال ہے کہ واضح حدیثیں ہیں, حرام ہے, منع ہے, لعنت ہے, جہنم ہے, سب سنتے حدیثوں میں, لیکن زندگی میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا ہے. صحابہ چہرے کا حال دیکھ کے بھانپ لیتے تھے اور فوراً ماذا اذنبت, کیا غلطی ہوگی میرے سے, کیا غلط کام کر لیا میں نے, ماذا اذنبت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقه, آپ نے کہا تکیہ کیسا ہے, یہ تکیہ یہاں کیسے آ گیا. قلت اشتریتها لك لتقعد عليها وتوسدها, اللہ کے رسول آپ کے لیے میں نے خریدا ہے, آپ کے لیے میں نے تکیہ خریدا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا کے بیٹھیں, تاکہ آپ اس پر لیٹیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون, یہ تصویروں والے, تصویر بنانے والے قیامت کے دن ان کو سخت عذاب ہوگا. فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ, ان سے کہا جائے گا تم نے جو بنایا ہے, جو تم نے پیدا کیا ہے, اگر تم ان کے خالق ہو تو اب حیات بھی اس میں ڈال کے بتاؤ, زندگی ڈال کے بتاؤ. وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ, کہ وہ گھر جس میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بیویوں کی جذبات کا خیال رکھتے تھے, لیکن آپ نبی تھے اور آپ راعی تھے اپنے اہل بیت پر, اپنے گھر والوں پر نگرانی کرنے والے تھے. کوئی ایسی بات دکھائی دیتی فوراً آپ ٹوک دیتے تھے. تو ایک ذمہ داری آپ کی تھی, آپ اپنے گھر والوں کی نگرانی کیا کرتے تھے. محبت اپنی جگہ لیکن شریعت اپنی جگہ. جس آدمی کی بات سمجھ میں آ گئی اس کا گھر سدھر جائے گا. محبت اپنی جگہ اور شریعت اپنی جگہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی سینسیٹیو تھی اور بڑی تھوڑی غصے والی تھی. اور جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان میں ایک قسم کا جو ہے تیزی ہوتی ہے, شارپ ہوتے ہیں, ایک دم فوراً جواب دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان